vanuit het Gelredome Arnhem. K-Tracid, Bass and Ram, Max B. Grand, The Prophet, DJ Luna, Pablo, D-Pack, Daniel Mondello, Techno Boy, Promo, Climax, Speed, Amazed. Je luistert naar het dancestation van Nederland. Dit is ID&T live vanuit Gelredome in Arnhem. Climax 2003 is zojuist begonnen. Achter de draaitafel staan Bas en Ram. En tot 6 uur ben jij erbij in ieder geval op het enige echte dancestation van Nederland. Climax 2003. We'll be right back. luistert naar RDNT, het enige dancestation van Nederland, live vanuit Gelredome in Arnhem. Climax 2003 is begonnen en het blijft bij je tot 6 uur op de radio. En momenteel nog bezig Bas en Ram. Zometeen zullen zij plaats gaan maken voor K-Tracit. En dat zal dan ook het officiële begin zijn van dit Climax. Dus goed dat je maand op staan. RDNT is erbij voor jou. En straks onder andere ook nog DJ Luna, Pavo, Deepak, Daniel Modello, Techno Boy. En nu eerst nog even heel even terug naar Bas en Ram. What a tremendous way to start a program. Give it up for Buzz and Ram.